เรื่องความอัศจรรย์ที่ได้พบโดยมุกดาจิงธนะสมบูรณ์ตัวข้าพเจ้าเองเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แนนสุภัทโธวัดสำขามถ้ำยาวอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นก่อนหลวงปู่แนนจะละสังขารท่านสั่งไว้ว่าในยุคนี้ไม่มีใครเกินหลวงปู่มหาบัวญาณสัมปันโนและท่านก็สำทับอีกประโยคว่าหลวงปู่มหาคมกริบมากอย่าไปทำเซ่อๆซ่าๆให้ขายขี้หน้าเราล่ะข้าพเจ้าจดจำได้ขึ้นใจจึงไม่กล้าไปภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดกลัวจะทำขายขี้หน้าพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่แนนได้แต่ภาวนาอยู่ที่บ้านตั้งแต่เดือนสิงหาคมพ.ศ.2542จนกระทั่งกลางปีพ.ศ.2547ได้ฝันเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านสั่งว่าให้มาภาวนาที่วัดข้าพเจ้าจำได้ว่าหลังวันวิสาขบูชาผ่านไปไม่กี่วันก็เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาดในคืนที่ฝันข้าพเจ้าแปลกใจมากทำไมท่านถึงรู้จักเราและรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะว่าในชีวิตเราเคยไปทำบุญที่วัดป่าบ้านตาดเพียงครั้งเดียวและในพ.ศ. 2542ท่านพาทำกองพระป่าช่วยชาติจำได้ว่ามีผู้คนมาทำบุญที่วัดกันมากมายที่นั่งในศาลาเต็มต้องปูเสื่อนั่งกันรอบๆศาลาตัวเราก็นั่งอยู่ด้านนอกกับติดชายป่าต้นไม้ไกลจากท่านมากเห็นแต่แผ่นหลังของท่านขณะเดินไม่เคยได้กราบท่านใกล้ๆแล้วเหตุไหนท่านจึงมาสั่งเราในฝันนี่คือความอัศจรรย์ใจที่พบเป็นครั้งแรกความอัศจรรย์ใจในครั้งต่อมาคือท่านไม่เคยให้ลูกศิษย์คนนี้เดินทางไปไหนต่อไหนนอกจากที่วัดกับที่บ้านบางครั้งคิดจะเดินทางไปทำบุญกับเพื่อนๆหรือตามขบวนท่านก็จะฝันว่าท่านมาห้ามทั้งที่เราอยากไปแทบแย่ในคราวที่มีพิธีเปิดเจดีย์ศรีไตรรัตนยานุสรซึ่งบรรจุอัฐิธาตุของคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำท่านก็ห้ามทั้งที่มีคนช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งโดยปกติเมื่อมาถึงวัดถ้ามีเงินเหลือจะนำไปทำบุญหมดไม่เคยเก็บไว้อีกคราวหนึ่งก็ฝันว่าท่านไม่ให้ไปในงานวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์หลวงปู่แนนสุภัทโธทั้งที่เป็นวัดต้นกำเนิดในการปฏิบัติภาวนาตัวข้าพเจ้ามานึกอัศจรรย์ใจว่าทำไมเรานึกคิดอะไรท่านรับรู้ตลอดเวลาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนเสมอท่านเอาเวลาที่ไหนมาสอดส่องดูแลพวกเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่นก็พบทำนองเดียวกันเพียงแต่เป็นคนละลักษณะคนละเหตุการณ์จิตของพระอรหันต์ยากแท้ที่ปุถุชนอย่างเราจะอย่างทราบได้ความอัศจรรย์ใจอีกเรื่องคือถ้าเราอยู่วัดป่าบ้านตาดคิดจะกลับบ้านในบางครั้งท่านจะห้ามทั้งที่เรากำหนดวันกลับและเก็บข้าวของแล้วเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ต้องเลื่อนวันกลับออกไปอย่างไม่มีกำหนดและเมื่อท่านจะให้กลับได้วันไหนก็จะฝันล่วงหน้าหนึ่งวันหรือถ้าเราภาวนาอยู่ที่บ้านท่านจะให้เรามาภาวนาต่อที่วัดในวันไหนท่านก็จะสั่งมาในความฝันเสมอทั้งนี้และทั้งนั้นข้าพเจ้าไม่เคยนึกคิดว่าตนเองภาวนาเก่งกว่าใครๆพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงได้มาใส่ใจความนึกคิดของเราตลอดเวลาเพราะเท่าที่ได้พูดคุยกับเพื่อนๆนักภาวนาด้วยกันก็รู้สึกว่าจิตของนักภาวนาทุกคนจะอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ครูอาจารย์เสมอไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือห่างไกลเพียงใดข้าพเจ้าผู้ซึ่งยังมีกิเลสได้แต่สงสัยว่าจิตของพระอรหันต์ผู้ซึ่งห่างไกลกิเลสสามารถครอบคลุมทุกดวงจิตได้อย่างไรแต่ความเป็นจริงก็ประจักษ์ชัดในผู้ที่ประสบพบเจอบทความโดยมุกดาจิงธนะสมบูรณ์เสียงอ่านโดยโจโฉ